Boas noites, estás no Enrédate. O programa de acción e mobilización social a prol dos dereitos humanos. No 96.5 do teu dial, con Radio ECA, como sempre. Boas noites. Hoxe non está Elena con nós, a quen lle mandamos un saúdo moi forte, e vamos a comenzar. Seguimos a intentar entender e comprender o momento que nos toca vivir. Vimos de tempo de relaxe e de vacacións, mas a realidade non descansa. E como sabedes, iso é superarnos. No mundo sigues en a loita pola igualdade e polos dereitos humanos, na procura dun mundo mellor e para todas. Hoxe toca tener que comenzar felicitando a todas as organizacións que sostiveron o debate sempre necesario sobre o control de armas. Conseguiuse. Temos un acordo internacional sobre o control de armas que prevalece os dereitos humanos por encima do comercio. No noso micromundo, seguimos a espera da asunción de responsabilidades e de explicacións dos cargos políticos, que siguen as súas funcións despois de estar implicados en casos de corrupción. Pendentes tamén da resolución da ILP sobre os desafeuzamentos, que despois de pasar polas mans do PP non a recoñece casi ninguén. No anterior Enrédate falábamos co voceiro de COAR, con Uxío, e a conversa con il xenerou algunhas dúbidas que hoxe quixéramos compartir coa nosa convidada e a quen saudamos a. Boas noites, Iria. Hola, boas noites. Iria é socióloga e mestrada en xénero e tamén colabora coa Rede Veciñal contra os Malos Tratos de Vigo. Con ela e con todas vós, quixéramos reflexionar no Enrédate de hoxe sobre o papel da muller na sociedade, sobre o feminismo e a súa participación na mobilización social. Temos as mulleres un papel propio dentro dos movimentos sociais? Temos que telo? Existe o feminismo do século XXI? E se existe, para qué e con que obxectivos? Deberíamos trascender da palabra e dos significados de home e muller hacia alternativas unificadoras? Ten sentido falar dun tercer sexo? Que cambio da situación das mulleres, digamos, nestos dous derradeiros séculos para que todo siga igual? Que espacio público temos hoxe en día? Onde están os homes? Frente de nós? O noso carón? Ou, como sempre, dous pasos máis adiante? Esta linguaxe que nos sigue invisibilizando. E, sobre todo, queremos facer que vamos a facer coa violencia de xénero que nos está matando. Son moitas as cuestións que queremos formular. Comenzamos un novo mes, e o mes pasado, o 8 de marzo, celebrouse o Día da Muller. Creemos que merecemos dedicarlle un tempo a reflexionar sobre unha das correntes máis significativas dos séculos pasados. Esperamos que presentes, gracias á influencia do movimento feminista, conseguironse logros de trascendal importancia como o voto feminino, a igualdade ante a lei ou os dereitos reproductivos, entre outros moitos. En cada fase ou onda do feminismo desenvolveronse ideas e conceptos, teorías, estrategias, accións, correntes moi diversas, así como unha teoría feminista que deu lugar á aparición de disciplinas novas, como por exemplo a xeografía feminista, a historia feminista ou os estudios de xénero. O feminismo é un movimento de transformación das relacións de poder entre varóns e mulleres, e para iso realiza unha crítica en términos feministas da sociedade, crítica que entra en conflito directo con esta visión androcéntrica, a que debe atacar para conseguir os seus obxectivos. Un pouco de música e comenzamos entonces a charlar. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all I can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. My hand, girl, acabamos de escoitar a Urge Overkill, Girl, You Will Be a Woman Song. A canción está posta a propósito, diría, non? Porque fala desa suposta transformación de nena a muller, non? Sí. E queríamos empezar por a frase mítica de Simone de Beauvoir, de 1949, non? Sí. Me busquei a referencia, sí, espero, sí. Que é es que non se nace muller, se chega a selo. Non sei se é un momento, quizáis, de rompemento, de construción dunha nova visión, ou se marca un antes e un despois na corrente feminista. Eu creo que lexiches unha frase moi boa para comezar, porque a pesar de que Simone de Beauvoir escribiu en 1949, realmente sigue sendo unha frase que sintetiza o concepto de xénero, no sentido de que nos nacemos bebés e non coas normas culturais nin como debemos comportarnos como homes e mulleres, sino que eso vamos aprendendo ao longo da nosa vida. E realmente esa frase, tantos anos despois, 70 anos despois, segue sendo unha frase moi moi boa, e que logo, se vamos a entrar en novos movementos feministas como movemento queer, realmente Simone de Beauvoir non estaba pensando no xiro que despois vai a dar a teoría feminista, pero realmente estaba dicindo que, bueno, que nacemos cunhas determinadas características, pero que realmente culturalmente aprendemos como comportarnos, como pensar, como desexar a outro sexo, e todo eso é aprendido. E, bueno, Simone de Beauvoir niso foi, fixo unha síntese que, bueno, recomendo El segundo sexo como un dos libros fundamentais aínda hoxe en día. Sí, aparte é sorprendente, ¿no? Porque o que Colin fai pouco, a verdade, ¿no? Porque sempre falas dele e nunca o lees. Realmente ten dúas partes bastante diferenciadas, e aparte de toda a teoría, todo o aprendizaxe que nos vai ensinando da muller ao longo dos séculos, pois pues, a verdade sí que dá unha visión diferente, ¿no? Que da actualidade, que te la lees hoxe en día e sí que realmente pues, dices, carai, isto é así. Sí, sí, aparte lo escribiu, xa era maior, vamos, xa tiña unha vida, non é a súa tese, nin a escribiu con 20 anos. É realmente un peso, é un libro con moito peso, non? Son varios tomos que, bueno, que o mellor para alguén que nos estea escoitando, con ler unha primeira parte, pois, bueno, empezar a chegarse ao libro, creo que está ben, ¿no? Porque quizáis lerse así os varios tomos que son de repente, pero, bueno, a mí pareceme que bueno, é un dos libros fundamentais. Mira, Irea, hai unha cousa que dicíamos antes na presentación que dende un redate nos preocupa moito, non? Porque somos reincidentes, que hai poucos programas de un redate en que non queramos mostrar a muller, que non dediquemos programas especiais pois a súas problemáticas, a asociacións que coñecemos ou que se nos acercan ou que nos comentan, non? E iso tamén te fai pensar, porque digo que parecemos reincidentes porque a xente o que te devolve é por que esa manía de querer diferenciar ou de mostrar unha realidade que nos polo menos vemos, non? Entonces quería aproveitar que estás aquí hoxe con nós para ver si realmente, non? Pois el declararse feminista ou el intentar mostrar realidades que para nós están ocultas a maioría das veces, de xeitos de facer, pois poden ter incluso hacia os nosos ointes ou quen sigue o programa o tema de decir, pesa, están estas outra vez. Que pesadas, ¿no? Bueno, espero que iso non o diga. Bueno, eu creo que moi boa pregunta. Eu creo que as mulleres e algúns homes que están nos movimentos feministas preocupanse pola visión que ten esta palabra na sociedade, porque eu creo que sigue habendo a confusión, non? Nos, por exemplo, a veces que damos charlas en institutos, estamos con xente adolescente, sigue habendo a confusión de que feminista é contrario de machista. E aínda hai que explicar que non, que o que pretende o feminismo non é que as mulleres sexan superiores, nin o que pretende é a igualdade, pero a igualdade real, non? Non a igualdade formal na Constitución de que as mulleres temos dereito ao mesmo salario, que temos dereito, o sea, que non podemos ser discriminadas por función de sexo, eso xa está conseguido no formal. Pero é certo que a igualdade real non está conseguida. Entón, o que trata o feminismo é de visibilizar aquelas situacións nas que aínda as mulleres temos moito por percorrer. Entón, claro, eu creo que ás veces parece que claro, como se avanzou un pouco, xa está todo conseguido. Non é o que, por exemplo, lle chama Marcela Lagarde, que é unha autora mexicana que a min encántame, o velo da igualdade. Non parece que xa estamos en igualdade, porque claro, como partíamos dunha situación tan mala, o feito de avanzar un pouco dá sensación de, bueno, as mulleres entraron en política, as mulleres traballan fora do fogar, dá como unha sensación así de despellismo. Queremos, ¿no? Despellismo. Entón, claro, por eso o mellor sona como un pouquiño pesado mostrar as desigualdades que siguen existindo hoxendía, pero bueno, que é unha situación, é un sistema social, entón calquera sistema social tardase moito en cambiar os valores a nivel pois da representación que ten as mulleres nos medios de comunicación, no cine, o traballo que fai dentro do fogar, a doble xornada, son reivindicacións que a pesar de que comezaron nos anos 70, continúan hoxendía. A ver, que avanzamos, pero ainda hai moito por facer, non? Dereitos reproductivos, cousas que supoño que logo entraremos. En no 2013, feminismo é igual a... Para mí, feminismo é igual a un conxunto de movimentos moi diversos, moi heteroxéneos, que buscan a mellorar a situación das mulleres no mundo. Porque realmente feminismos, hoxendía, xa creo que se debe falar de feminismos. Porque hoxendía podemos falar de ecofeminismos, feminismos de igualdade da diferencia, ciberfeminismo, feminismo queer, unha cantidad de movimentos que beben realmente de moi distintas teorías, feminismos do terceiro mundo, poscoloniais, que un pouco a única cousa que teñen en común pues, claro, pues eso está ben que cheguemos a un punto en común. E denunciar que existen aínda espazos nos que as mulleres son discriminadas e que as mulleres e os homes tamén necesitamos outro mundo, construir outro tipo de relacións. Entón, realmente, o que hai que dicir, o que sistema que existe hoxendía é malo para homes e para mulleres. Quero dicir, un neno tamén está sendo discriminado cando non pode xogar o que el quere, por exemplo, cando lle miran mal os nenos, cando quere xogar a ser... coas monecas, non? Entón, eu creo que ese cuestionamento é o que intenta facer os diversos feminismos, de realmente ser quen queres ser, sin un imperativo, sin que te digan quen tens que ser. E eu creo que aí esa loita pola identidade e por mellorar a situación das mulleres, pois, bueno, é o que ten en común, non? Ainda que logo veremos que hai determinados feminismos que sí que deron un xiro distinto á teoría do sistema sexoxénero, pero, bueno, logo... Lo veremos. Do que comenta sobre o tema dos homes, podemos decir que hoxendía se pasou o mellor de esa rivalidade ou de ese oposto de muller-home a intentar que os homes camiñen o noso carón, de intentar incluir os homes con ese chamamento que dices tú de, oye, que a ti tamén te están discriminando, que tú tampouco tes a liberdade de elección. Pode ser que estemos en un momento que ao contrario do que moitos opinan, que cando dices algo de feminismos asuste e dices, non, es que queres acabar co sexo oposto, sexa todo o contrario. Hai un comento, porque hai moito, hoxendía, moitos movimentos, ou do que nos chega tamén a nós, sobre todo en América do Sur, non sei se tamén en Europa, sobre as chamadas novas masculinidades, non? De asociacións, de movimentos de homes, que o que intentan un pouco é reivindicar pues a posibilidad de decir, vale, son home, pero eu teño tamén sentimentos, ou quero poñer unha saia se me apetece, ou maquillarme, ou non, pero quero ter o dereito tamén a elexir, non? De que este sistema patriarcal non só, como ben dís tú, estuvo discriminando a muller, sino que tamén limitou a home a ese, non sei se chamar de macho ibérico, ou prototipo, non? De home forte ou rudo, non sei se eso é un paso que tamén podamos decir que se gañou, non? Si damos incorporado os homes en este plantexamento da igualdade de oportunidades. Sí, eu penso que sí que se avanzou. Foi un percorrido, ten sentido que fora un percorrido, non? Porque en determinado momento houve o debate sobre a dobre militancia. Isto que foi? Bueno, pois nos anos 70, 80, as mulleres plantexábanse cando estaban en movimentos mixtos, sindicatos, partidos políticos, que realmente as reivindicacións das mulleres quedaban nun segundo plano. Porque o realmente importante era o socialismo, o sindicalismo, e sempre elas quedaban nun segundo plano. Entón, elas comenzaron a facer movimentos autónomos, non? O sea, separas e dicir, bueno, vamos a crearnos a nosa sección, o noso propio sindicato, porque non nos fan o suficiente caso. Aí houve un debate moi forte. Pero é certo que eu creo que agora estamos nun momento no que despois dese percorrido e de que sigue sendo necesario para min espazos nos que estean exclusivamente mulleres, porque, bueno, vale, para facer un traballo de autoestima, de autocoñecemento, eu creo que sigue sendo interesante espazos exclusivos de mulleres. Pero é verdade que nas asociacións de mulleres, nos cursos e obradoiros de xénero que eu, por exemplo, pois colaboro para facer, eu estou encantada que veñan homes. E o certo é que son abertos, pero aínda os homes están, bueno, ven un, a veces non ven ningún, Veñen poucos, pero realmente eu creo que dentro dos movimentos feministas sí que está habendo unha apertura para que se sumen homes, e un pouco dende a perspectiva de unha recoñecer que este movimento é algo positivo para as mulleres, pero tamén recoñecer que o sistema de dominación, o patriarcado, non chamado, que realmente tamén os prexudica a eles. Que moitos homes, en este tema de novas masculinidades, sí que é certo que hai moitos homes que comezaron a repensarse dun xeito distinto, por exemplo, o xeito de ser pai, cousas que agora que non nos chocan, ¿no? Pero antes, quero dicir, era raro ver a un pai cuidando do neno, co carriño, e realmente sí que aí está vendo un cambio nese sentido, non, de identidade. É certo que ainda son escasos os homes, sobre todo, bueno, dentro dos movimentos queers hai máis homes. En o movimento gay lésbico, sí que un movimento no que houve homes, e sí que traballaron conxuntamente homes e mulleres. Pero, bueno, eu creo que sí que houve un cambio nos movimentos feministas nese sentido de tentar que se sumen homes, claro que sí. E 8 de marzo hai homes, e benvidos sexan as manifestacións, concentracións. Xa sabedes, eh? Sí, sí, eu creo que é algo que xa está, que realmente enténdese, eu dende a miña perspectiva e nas asociacións ou movimentos cos que colaboro, enténdese de que hai espazos que estea ben que sexan exclusivos, pero en xeral estupendo, benvidos sexan os homes que queren repensar o papel das mulleres deles mesmos nesta sociedade e que cousas os están discriminando e que cousas queren cambiar, en fin, do mercado laboral, cousas de identidade, moitísimas cousas por traballar, educación, coeducación, realmente hai moito, demasiado por facer. Claro, mira, xa mencionaste dúas veces os movimentos queer, iría a pedirche que explicaras un pouquiño que son, porque bueno, pois non sei se todo o mundo coñece, pois dentro de los feminismos, como dices tú, que hai unha amplia variedade, pero como o queer como unha corrente, pois casi nova, non me atrevería a decir. Entonces un pouco para acercarnos o que os ointes sepan un pouco a que nos referimos, non, cando mencionamos. É difícil de sintetizar brevemente, a verdade. Ah, pois un minuto y... Bueno, simplemente por facer un percorrido moi rápido, dicir que, bueno, que si Simone de Beauvoir comezou fundamentando o, bueno, e algunhas antropólogas que non falamos aquí, pero bueno, para os ointes que lles interese, hai antropólogas que traballaron en diferenciar o sexo do xénero. Quero dicir, un bebé nace cun determinado sexo, neno ou nena, e logo se vai construindo unha serie de valores polo que ese neniño ou neniña, que non sabe como comportarse, nin como falar, nin como vestirse, vai transformándose nun home ou muller. Eso en cada cultura é algo aprendido. Ben, entón, isto foi a base do feminismo ata finais do século XX. Pero é certo que con certos movimentos, como o feminismo queer, empeza a repensarse esta categoría como sexo-xénero. É dicir, empeza a repensarse que realmente hai persoas que non nacen nin neno nin nena, sino que hai persoas, por exemplo, que nacen XXY, que son coñecidos como transexuais. Digo transexuais, intersexuais, perdón. Transexuais é outra cousa. Entón, as persoas intersexuais ou hermafroditas, bueno, depende o vocabulario, prefiro intersexuais. Como as encuadramos? Non? Como as encuadramos? Cando nacen? Como nenos ou como nenas? Porque, bueno, non teñen uns xenitais claramente como neno ou nena. Entón, aí houve unha reivindicación moi forte e moito do movemento queer naceu como movemento de defensa destas persoas que non se encadran cando nacen como neno nin como nena, para dicir, es que estas persoas non hai que cambiálas, porque, bueno, todo o sistema médico que facía era, pois, asignarlle, non? Incluso, pois, operalo, cortarlle algunha parte ou aumentar algunha parte para que se parecera máis a un neno ou a unha nena. Que para clasificálos, que non había ese término medio. Non. Es que términos medios, claro, o sistema levanse mal, ¿no? Neste sentido, non levanse mal. Entón, asignáballe neno ou nena. Entón, un pouco a partir desta reflexión e, bueno, tomando moitas, a ver, tomando filosofías como a de Foucault, un pouco que van facer é dicir, que mal leva a sociedade que non saber encadrar a alguén que nace como neno ou como nena. E isto por qué? Porque hai tal obsesión en ter que asignar rapidamente a alguén que nace de determinada maneira como neno ou como nena. Pois un pouco a reflexión que fai o momento queer é dicir, é que claro, é que se cuestionamos a categoría de sexo como neno ou nena, a xente vai a sociedade se pon moi nerviosa porque o que necesita a sociedade ou o que está como tal e como está construída hoxe, é dicir, ten que cadrar o sexo nena co xénero muller. O sexo neno co xénero muller. Se hai algún corte aí, a sociedade se pon demasiado nerviosa. Por que? Porque a sociedade actual vive en binarismo. O home e a muller son opostos. Son opostos, entón, un pouco, a partir desta reflexión sobre as persoas intersexuais, foi como comezou, pero realmente hai moito máis difusión deste tema, reflexión, pois o que van a empezar a facer é dicir, ollo, que o mesmo concepto de sexo está construído. Quero dicir, cando nos pensamos, xa temos na barriguinha o bebé e nos preguntan que vai ser, neno ou nena, xa empezamos con expectativas, con de como vai a ser esa personiña, non? Entón, eles reflexionan, non? E elas reflexionan sobre como ten que cadrar o sexo e o xénero, como a sociedade corta calquera tipo de transgresión, por exemplo, cos transexuais, alguén que non se sinte ben no seu propio corpo e quere cambiar de corpo. A sociedade tamén rexeita iso, porque rexeita o que non sexa neno, nacer neno con ser home, nacer nena con ser muller. Entón, o que van a dicir é que realmente os binarismos non son bons, non? Sino que o que hai que facer é, bueno, mira, as identidades son múltiples, e un pouco están reflexionando nesa liña de as identidades son múltiples e non hai só dous xéneros, sino que cada quen se construa como queira ser. Entón, eu antes falaba de Simone de Beauvoir porque en realidade eles están dicindo non se nace nada, que cada quen sintetizando moito. Está moi ben o discurso, parécenos un pouco difícil de ler, porque é un discurso libertario e as liberdades eu creo que é algo que é o primeiro que nesta sociedade se corta, non? Sería idóneo, máis que nada, porque creo que nos evitaríamos mogollón de conflitos despois, tanto dos pais, das nais, dos nenos e demais, sobre todo en esa focalización que dixeches moi ben, non? E nos fixemos aí atrás un par de programas sobre parto respetado e falaban destas cousas no sentido de como se prepara, non? Pois os pais e as nais hacia a crianza que vai a sair e o difícil que é desmontar moitas veces pois todas estas cousas que, aínda que pensemos que non, as temos adquiridas, non? Entonces, que en ese momento é moi difícil pois el separar o pai ou a nai de realmente pois do objetivo de que vou a ter unha nena ou vou a ter un nene, non? Entonces, que realmente... Realmente o que estás contando é super interesante. Creo que neste século é o que toca, o quizáis, aunque parezca transgresor, libertario e dificilísimo, quizás sea o que toca reivindicar, ¿no? Porque sí que mencionabas antes que hai esa diferencia entre a realidade, entre a igualdade formal e a igualdade real, que unha loita que o mellor, por suposto, hai que seguir nela, pero sí que é importante, supoño, ter unha correspondencia entre a práctica e a teoría, non? El ser capaces de que cando estemos pedindo dereitos ou oportunidades, teñamos atrás, espera, por quen a estamos pedindo, non? Estaba escoitándote antes e me parece moi... Non sei se se pode equiparar os tempos históricos, permíteme a licencia, pero estabas dicindo, me parece moi interesante, da doble militancia e do momento da muller en cuanto pois a sindicatos, partidos políticos, non? No momento en que nos incluímos nese espacio público. E non sei por qué, se me acaba de acordar un pouco pois todo que son estos dos últimos anos de movementos sociais que dices, temos que ter doble militancia, porque non estou moi segura. Es unha suposición que todos os movimentos sociais, plataformas, organizacións e demais teñan asumido que cando falamos de pedir cousas ou de exixir dereitos, as mulleres tamén estamos aí, a igual de condicións. Non sei se este período tamén un pouco revolucionario ou de cambio ou de convulsión, por lo menos social, non? De búsqueda de novos xeitos, de a ver como facemos as cousas, nos teñen xa, como se pode dicir, pois incluídas? Ou vamos a ter que tamén ter esa doble militancia? Non sei si que nos podes decir? Témome que vamos a ter que seguir sendo doble militantes. Témome que sí, porque eu creo que chegamos a un punto no que é políticamente correcto ser igualitario, non? Nos movimentos sociais, por exemplo, non? Que estás falando, supoño que te refires pois ao 15M, sí, a plataformas que van surgindo super diversas, sí. Moi heteroxéneas, non? Con liderazgos moi novos, con... Sí, como con un traballo moi horizontal no sentido do xeito de facer, non? Que te dá pé a pensar, bueno, pois hai outros xeitos. O que non estamos seguras é se esos xeitos nos inclúe a nos, claro, como colectivo, sí, ou non. Sí. Eu creo que dentro dos movementos e novas plataformas ou o que sexa, independentemente de que a xente que estea dentro non teña en conta as mulleres, eu creo que tense que preguntar, calquera plataforma, calquer movimento social, tense que preguntar por que medidas estou facendo eu para incluir as mulleres. Non dar por feito que simplemente porque son unha plataforma alternativa de esquerdas estou incluindo, porque a veces se dá por sentado, simplemente é un espellismo, non preguntarte realmente, a ver, eu que medidas estou facendo, por exemplo, para que o liderazgo non sexa só masculino. Porque sí que é verdade que nestes novos momentos hai moito liderazgo masculino cara aos medios de comunicación. Entón, que teño que facer eu? Hai algunha excepción, pero bueno. Entón, como organización, como plataforma, poñer certas medidas de dicir, bueno, pois o mellor temos que facer animar, motivar máis as mulleres para que falen en público, para que non teñan medo a falar nos medios de comunicación, para que sexan portavoces. Porque eu o que estou vendo en algúns movimentos que eu participo, por exemplo, é que o feito de que haxa unha, o feito de que haxa dúas mulleres, parece que, bueno, que estamos, claro. Es el tema de las cuotas, ¿no? Espellismo, sí, a mí sí. Unha cousa que nunca me acabou de convencer, ainda que miro a súa importancia, a exixencia, refírome, ¿no? Pues a nivel político ou a nivel social, que haxa cuotas de muller por buscar un pouco a paridade. Pero tamén é algo que non me acaba de convencer porque non sei se o número é representativo da participación, ¿no? Ou da posibilidade de ofrecer ou de aportar. Non, o sea, hai unha cousa coa linguaxe que me acordé agora polo que dices de visibilidade e de que estás dando a ver que con isto do uso do linguaxe non sexista e se está escapando que vale, non quero usar un linguaxe que discrimine a muller e de repente pues, se van al asterisco ou a non sei a lo que, pero entonces eu parto do feito de decir, jova, antes non se nos vía, pero agora non se ve a nadie. Decir, o tema é, non me asudas, non me asudas a que se mire unha realidade diferente sina no ideario de non querer discriminarme, me invisibilizas. Sí. Ai, é todo tan complicado. A ver, por unha parte, eu entendo que as cuotas teñen sentido para determinadas organizacións formais, pero tamén entendo que non chega con ese debate, que es que unha cousa moito máis profunda, que o problema non é só poñer cuotas, é repensar que tipo de liderazgos teñen as organizacións, repensar que base social teñen, porque hai movimentos que son a base social mayoritariamente feminina. Por exemplo, e entón logo na cumbre, pois bueno, hai algunhas mulleres, pero é que a base social é fundamentalmente feminina. Entón que está pasando aí? Que realmente antes nos anos 70 nos queixábamos de que facíamos só café nas reunións. Sí, fotocopias e café. Claro. E agora que facemos? Agora facemos moitísimo traballo nas organizacións, pero é certo que nas tomas de decisións importantes, a ver, nos costa chegar aí. Entón eu creo que hai que os novos momentos sociais teñen que facer un diagnóstico deste tema e poñer medidas de conciliación, de novos liderazgos, de escolas para que as mulleres entre las mesmas se empoderen para falar en público, cousas que as mulleres tamén antes dos medios de comunicación partimos doutra situación. Entón temos que facer un traballo moi, sabes, xuntas, pero de aprender a estar aí, a estar nas tomas de decisións. E bueno, eu creo que aínda queda moito nos novos momentos sociais, Eu creo que sí, que aínda está a cousa un pouco verde. Que se dá por feito simplemente, se dá por feito de que hai igualdade. Entón xa non teño que facer nada na miña asociación. Pois non, hai que Tiene que verse para adentro, ¿no? O mellor analizar el cómo estou construindo, ¿no? Porque o importante quizá de estas cousas é que son novas, ¿no? Entonces dices, te chaman atención, te apetece saber delas y están en casi movimiento. Entonces, bueno, pues si está como me estou construindo, pues ainda teño a posibilidade de poder cambiar. Sí, vou poñer unha anécdota que fun, bueno, en decembro ou así, fun a un curso de ecofeminismos en Santiago, unhas xornadas moi moi moi bonitas. Que organizaban, bueno, Verde Gaia, Sindicato Labrego, distintas asociacións. E deu unha charla a Lidia Senra, sobre Vía Campesina, que é unha asociación internacional de campesinos, bueno, moi alternativa e moi interesante. E dicía que elas tiveron unha loita, as mulleres de Vía Campesina, por estar na xunta, directiva, non? Desa organización internacional. Entón, que fixeron os homes? Pois se eran 10, de repente comezaron a ser 20. Para meter as mulleres, pero ninguno sobraba. Vale. Que decir, de 10 membros se duplicó para que pudieran estar mulleres. Claro, pero plan, vale, vos podes estar, pero nos aquí no sobramos ningún varón. O que quero dicir é que tamén, eu creo que lles custa pasar un segundo plano non se trata só de sumar mulleres, sino de repensar tamén o papel dos varóns nos movimentos sociais. Claro. Hai unha cousa que no discurso, non, e levamos todo anquisa falando, que é un pouco o tema da desigualdad. Moitas veces, cando temos esta clase de conversas, a xente se queda en as fórmulas, non? Bueno, pois que hai que facer para a desigualdade, non? Nos partimos ou cremos en un redate que o problema fundamental é o reparto de poder. Habrá un listase grandísimo de accións e de cousas como as que comentabas ti, de empoderamento, de facilitación, de liderazgo, de confianza tamén, non? Na inclusión da muller en movimentos sociais e en todas as esferas públicas. Pero realmente o que estás dicindo creo que é super importante, ¿no? Porque si non hai ese eco o do pastel, ¿no? Que só hai unha tarta, uh-huh. O a repartimos, uh-huh. O é imposible que podamos acceder, ¿no? a máis cousas, por moito que as pelexemos, si realmente quen a ten non está disposto a cedela, ¿no? Sí, eu creo que vamos, dichas no punto fundamental. Evidentemente é unha cuestión de poder, de relacións de poder. E aí sí que é certo que eu creo que incluso nos movimentos sociais máis alternativos custa un pouco ceder poder. Unha cousa é sumar mulleres. Sí. Outra cousa é ceder o poder. Ceder, si te chama un medio de comunicación, chamar unha muller para que elas teñan máis voz, máis representatividade. Eu creo que aí está o tema. E eu creo que incluso os homes que escriben sobre novas masculinidades, que están facendo cousas moi interesantes, están dicindo que, claro, que os homes empezaron por repensar o seu papel na casa, fregando os platos, non, a paternidade, a identidade, pero o mellor lles custa máis repensar en ceder certas cuotas de poder que eles teñen agora mesmo, non? No mercado laboral, nos novos momentos sociais, en partidos políticos, eso lles custa máis. Porque, claro, bueno, é ceder algo que xa tes, entón, a ver, non é tan sinxelo. E eu creo que, bueno, sobre todo en os movimentos sociais, ideólogos, son moitos ideólogos, non? É verdade que hai unha base social feminina que traballa moito, pero quizáis aínda estamos aí sin dar ese salto, non? Non de todo, sobre todo nos novos movimentos, non? Claro. Hai unha cousa moi interesante que comentas agora, que en estos momentos, sobre todo dos espacios privados e públicos, sí que está claro que o home cada vez máis ocupa os espacios privados, cousa que nos alegramos un montón, pero non solta o público. E en estos momentos de crise, sobre todo económica, ¿no? Que sabemos que de valores, que es política social, pero sobre todo económica, hai casi un discurso medio escondido, pero que se está repetindo hoy para nos moi peligrosamente que nos retiremos do mercado laboral. E parécenos super preocupante, porque se supón ou se presupón, non sei cal é a palabra adecuada, de que debemos volver a tomar, pois, por un lado, pois, traballos ou que faceres que sempre fixemos de economía sumersida, que son moitos sustentadores de familias e de situacións, e ao mesmo tempo, como hai tantísimo paro e hai tantísimas personas buscando traballo, pois que a muller volvamos quizáis a la posición de casa, de nai, e deixamos o terreno público para os homes, non? Aparte de que me parece bastante peligrosa esa idea, que parece que vai aí pouco a pouco parecendo que colle e emerse cada vez máis, hai outro lado, que son os dereitos reproductivos, que se nos están cada vez máis quitando tamén con outras, non sei se como ideas que se van lanzando, leis que se reforman, que nos acaban de reformar, pero que te tienen no limbo e que realmente nos están quitando o pouco poder que tiñamos en dous aspectos, que era o laboral e sobre os nosos dereitos sobre o noso corpo, que non era bueno, eran grandes logros, se nos está outra vez retirando. Non sei, o mellor diría que idea te, si coincides con este análisis, si non. Sí, realmente eu aquí sí que recomendo a un economista que me gusta moito, que é a Maya Pérez Orozco, que fai unha reflexión, ten en YouTube, para quen o queira escoitar, unha reflexión sobre a crise económica das mulleres. Realmente, eu creo que ás veces nos quitaron, que o que di ela nese vídeo, nos usurparon a palabra crise. Crise xa había antes. Agora é a crise financeira, pero é que crise xa vivíamos as mulleres na crise, porque éramos as que tiñamos a dobre xornada. Entón, é certo que as mulleres estamos traballando fora do fogar. Bueno, de feito, as mulleres obreiras e campesinas sempre traballaron fora do fogar. Pero outra cousa é que os homes tampouco se meteron un pouquiño no ámbito privado, pero non ao mesmo nivel. Entón, sigue estando desaxustado. Por que? Cando enferma a túa avoa, cando enferma, quen acompaña o médico, quen acoida, quen Entón, cos bebés, o mesmo tema. Quen xestiona a casa? Bueno, todo iso sigue sendo máis de mulleres. Que pasa? En momentos de crisis financiera como a esta, pois o que sucede é que se empeza a ver o caro que é todo externalizar os cuidados. O caro que é ter a unha persoa que cuida a túa avoa. O caro que é ter a unha persoa que cuida do teu fillo ou da tua filla. Entón, empezas a dicir, ui, isto é moi caro. Claro, pero es que es así de caro, que son moitas horas, son moito tempo, moita enerxía, moito cariño. Entón, claro, empieza a repensarse e dicir, ui, esto temos aquí alguén do segundo sexo, como diría Simone de Beauvoir, para facelo máis barato. Entón, aí estamos, eu creo que sí, que se está perfilando así como moi soterradamente esa idea de, bueno, pois si estabas traballando e non te compensa, pois ten máis lógica quedarte na casa. Entón, sí que é certo que eso nos dá un pouco de medo, porque de repente nos resona na cabeza como unha sensación de nai, esposa, vale, o esquema de sempre. Pero que o problema xa o tiñamos antes. Quero dicir, o problema non é marchar a casa. Ese é un problema. Pero que o problema era, e que xa estamos facendo dúas cousas á vez, ou tres ou catro. Entón, ese é o problema. E, bueno, en fin, leis que intentan, que claramente teñen esa sensación, en plan, lei de familia, da Xunta. É un escándalo, ¿no? Sí, é un escándalo, porque sí que a lees... Quien la lee se escandaliza. Ten esa ¿sabes? Ese resonamento ali na cabeza. E, bueno, e moi relacionado tamén cos delitos reproductivos. E eu a veces, a ver, que nos movimentos que nos que gustou ou en concentracións, estás con mulleres de diferentes idades, de 60 anos, de 70 anos, que un pouco elas mesmas están alucinadas, dicindo, como teño que sair eu acá, a rúa, outra vez. Pero isto me suena como tan anodino, tan... E es que é triste, pero que sí, eu creo que sí que... Son 20 anos, non? Porque a lei de aborto é do 85, a creo que por aí. Creo que sí. Entonces, como que sí, non? Cansino, pero por eso te digo, cando me preguntabas fai un tempo, vamos a ter que seguir facendo dobre militancia. Témome que sí. Témome que temos que estar atentas e preparadas, vamos. Hai unha... en alerta, non? Sí, en alerta. Hai unha plataforma de polo dereito a decidir que están un pouco traballando xa porque, bueno, en fin, Gallardón fixou un comité de bioética, bueno, para estar reflexionando sobre como cambiar a lei do aborto e xa só fai falta ver quen está nese comité. Xa pon os pelos de punta. Entón, bueno, alerta. Temos que estar aí moi atentas. Mira, nos queda pouquiño tempo, pero non quero renunciar a facerche unha pregunta sobre a violencia de xénero. Creo que, se non me equivoco, levamos 13 mortas no, neste ano, que estrenamos mes, que en 3 meses 13 persoas asasinadas, non? En que punto estamos? Que cada ano se celebra o día 25 de novembro, cada ano no día 8 de Internacional da Muller inténtase recordar as mulleres. Hai cada vez máis, ou se di, campañas educativas, se intenta un pouco traballar no que decías tú de coeducación ou de intentar un pouco... Seguimos igual, é un suma e cada ano vendo a cantas mulleres asesinadas se corresponde. Non sei, desespera. É un tema que, polo menos a nos desespera, porque a parte de violencia é brutal, non? O que está cocinando na sociedade. Non só polas mortas en sí, que tienen, por suposto que tienen a súa valía, sino como sociedade tamén que estamos transmitindo, non? Sí, eu creo que cada vez que, bueno, as persoas vemos no xornal unha asesinada máis, a pregunta é ate cuándo? Ate cuándo con isto, non? O sea, realmente unha non se te ocurre outra cousa. E por certo, aquí quero dicir que nos medios de comunicación unha pena que siga aparecendo en sucesos. Isto non é un suceso. Non, é que siguen aparecendo sucesos, non son sucesos. O sea, isto debería vir en primeira plana cada vez que sucede. Bueno, si son 13 mulleres datos oficiais, en realidade claro, mirei non sí, por riba, non datos sei, oficiais, 13 mulleres. A última en Lugo recentemente. Entón, son máis de 13, porque, bueno, pois, por exemplo, Red Feminista, que fai unha conta máis profunda, contou 15, non? Porque os datos oficiais, por exemplo, non collan a mulleres menores de idade, bueno, o sea, que son máis, a punta do iceberg. Por non falar da violencia sexual, en fin. Sí, por suposto. Entón, ¿no? Como punta do iceberg, é moi preocupante, eu creo que como sociedade é unha alerta que non se dá apagado. Unha alerta que siga aí encendida e que en realidade nos chega a facer reflexionar sobre que tipo de relación se están tecendo entre homes e mulleres e ata que punto de aillamento chegan estas mulleres, non? Porque o ciclo da violencia é moi complicado sair del para moitas mulleres que se sinten aïlladas, como nunha espiral, e que non son capaces de cando xa están moi dentro, de sair de ali. Entón, eu creo que como sociedade temos que seguir traballando en que esas mulleres denuncien ou non. Mellor que denuncien, pero se non denuncian, tamén apoialas para que tenten separarse e que haxa máis protección, porque realmente eu creo que aquí sí que é verdade que se está, bueno, na asociación, por exemplo, se ve que están baixando as ordes de protección as mulleres, e logo a nivel social, o mellor, non hai o mesmo apoio que había fai uns anos, que siga habendo un pouquiño de, non sei, que tamén a nivel de sensibilización social estamos como un pouco anestesiados, xa estamos acostumadas a ver isto nas noticias. Xa se fixo a campaña, xa se apoiou e sigue isto así, pois, buah, como un pouco de, facemos concentracións e vai pouca xente, a xente está pouco implicada. Entón eu creo que tamén autocrítica, de dicir, a ver, temos que reconectar coa xente para que, por favor, que siga apoiando esta loita, porque es que son mulleres que as están matando, que os procesos de separación, es que non son só que te mata a túa parella, es que hai moitas mortes por ex-parellas, non, homes separados que bueno, e co sufrimento que conleva, pois, se ten fillos, non, familia, que de pérdida do traballo normalmente, desplazamentos, etcétera, sí, etcétera, non? Porque, sí, como dices tú, a morta é quizá visible. É a punta do iceberg. De todo o que está detrás. Queremos aproveitar e recordamos aos ointes o número de teléfono 016 para violencia de xénero. E non mos seguiría, pero si podes dicir en antena o número da rede para que o teñan tamén para... Si o sabes? Sí, calquera persoa que pode, temos un blog que poden contactar a través del, que é redemulleresblogspot.com, bueno, que poden, Rede Mulleres contra os Malos Tratos, poden chamar ali e pedir calquera asesoramento, calquera cousa que queiran confirmar ali, poden vir, preguntar, contactar a través de internet, bueno, a cuestión é apoyar o proceso, non, que están vivindo esas mulleres, sobre todo psicolóxicamente, non, que é moi duro realmente conseguir sair de aí, romper iso, e sobre todo que eu creo que a familia, os amigos, as amigas, a rede de apoio é fundamental, porque hai mulleres que están moi soas. Entón, bueno, eu creo que a rede de apoio nese sentido é importante. Pois, mira, temos que deixalo aquí por cuestión de tempo, pero non quero deixar sen aproveitando a posibilidade de que o Siria nos dé as nosas recomendacións de lectura. Entón, como un tema que nos quedaron cantidade de cousas por falar e que podríamos tener outra hora, pero tempos de radio mandan, pois si nos podes deixar pois algún libro destos de cabecera que a xente se anime a lelos. Vale, eu así, en plan Biblia... Biblia. bueno, recomendo Política sexual de Kate Millett, porque é unha, vamos, é xa dos anos 70, pero moi divertida, é unha crítica literaria de a súa tese, é moi un libro moi interesante que marcou tamén un antes un despois na teoría feminista. Bueno, recomendo. Logo, máis light, non, máis relaxado, recomendo calquera libro de Marcela Lagarde. Uh-huh. Autoestima para mujeres, por exemplo, que esta autora mexicana que eu camín encántame. Ten outro que de negociaciones del amor. Eu creo que, bueno, isto non falamos, non? Coa violencia, a violencia hai que repensar tamén o concepto de amor que estamos construindo. Bueno, eu creo que aí sí que temos moitas autoras das que comezar a reflexionar, non? Homes e mulleres. Pois atendes aí dúas recomendacións para empezar ou para seguir repensando sobre feminismos. O deixamos aquí. Moitísimas gracias, Siria. Ay, a ti por convidarme. Estou encantada. Sona Nancy Sinatra. These boots are made for walking. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Derradeiros queixumes. Residuos. A Comisión Europea presentou e publicou o seu novo libro verde sobre a xestión dos residuos de plástico. Así, a institución propón lanzar un debate sobre como facer máis sostibles os produtos plásticos ao longo do seu ciclo de vida e como reducir, por suposto, o impacto dos residuos no medio. A actual legislación dos residuos da Unión Europea non aborda especificamente a problemática en torno a esta clase de residuos e insta aos Estados membros a prohibir o uso de plástico e reciclar en lugar de usar outros métodos de eliminación. Ata 10 millóns de toneladas de residuos, principalmente plásticos, van parar cada ano aos océanos e aos mares de todo o mundo, converténdoos nos maiores vertedoiros de plástico. Asimesmo, causan danos a especies mariñas que poden enredarse con eles ou inserilos. Dereito Humán, dende o 2010. Véndese. Coa chegada da crise, cada vez máis concellos en España colgan o cartel para adxudicar a empresas privadas a xestión da auga. Un servicio polo xeral eficiente e, na maioría dos casos, viable para os concellos. Non obstante, segundo as estimacións da Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecemento e Saneamento, en 1996, só un 37% da poboación do país estaba abastecida por sociedades privadas. Hoxe en día, estando 50%, e calculase que poda alcanzar o 57% ao longo de todo este ano. Cláusulas Chan. A Sala Primeira do Tribunal Supremo declarou a nulidade das cláusulas Chan nos casos de falta de transparencia aos consumidores, decisión que non supoñerá devolución das cantidades asatisfeitas. Neste fallo notificado e que sinta e que xente xurisprudencia, os magistrados estimaron parcialmente un recurso de casación que presentou a Asociación de Consumidores contra unha sentencia da Audiencia de Sevilla que daba razón ao Banco Bilbao Vizcaya Álava e no que se alababa estas cláusulas nas súas hipotecas. É un senta precedente. Vai a chover moito en abril, así que teremos tempo para leer todas as nosas recomendación. As que nos comentaba Iria, lle sumamos unha particularmente nosa, Mulleres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola Estés. E como non, películas hai un montón, pero nos vamos a recomendaros o visionado de varias. Primeiro, imprescindible, Persepolis, de Marjane Satrapi. Despois, En terra de homes, de Nicky Caro. E, por suposto, Auga, de Depa Mehta, que é un canto a superación da ignorancia e os dogmas de fé. Ímonos, xa sabedes que podedes poñeros en contacto con nos a través do noso Face, do Twitter, do enderezo electrónico en redatevigo@gmail.com e tamén no noso blog. Gracias por estar con nos. Boas noites e boa sorte. Ole, ole, no controles. Enrédate. O programa quincenal de movilización social. Os martes, en Radio ECA no 96.5 do teu dial.